She know that my favorite is when you're rocking that This Is Way. Now whatever you rap it, you can make the whole room stand up. जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चंदे अपनी तदाओं से ज्यादा नहीं तो दस बारह लड़के तो मार ही देते हो गुण गुण में Oh,